ท่านผู้ฟังครับท่านที่เคยคิดจะเล่นเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอะไรต่างๆอย่างนี้นะผมขอร้องเถอะอย่าไปเล่นเลยครับถ้าไม่ใช่พระใช่เจ้าแล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้เป็นดีที่สุดเลยไม่ได้ให้คุณกับใครแล้วครับมีแต่โทษเชื่อผมเถอะคุณวิรัตอยู่ชลบุรีนี่เองปัจจุบันทำงานบริษัท Eastern Rubber ที่ผลิตรองเท้า Nike Reebok เนี่ยแกทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็แม่แกบวชชีอยู่วัดวิเวการามตำบลบางพระแกเล่าให้ฟังถึงเรื่องบ้านของแกว่าเมื่อตอนที่แกยังเล็กๆพอจำความได้เนี่ยลักษณะบ้านตอนนั้นเป็นป่าตายตากับยายเนี่ยมาบุกเบิกทำมาหากินกันรอบๆ บ้านเนี่ยมีต้นไม้ล้อมรอบเต็มไปหมดมองดูมืดครึ้มเงียบวังเวงทั้งลุงทั้งนาทั้งป้าทั้งอาของคุณวิรัตเนี่ยก็บอกว่ายายก็คือแม่ของแม่เนี่ยนะแกเป็นหมอผีมืออาชีพซึ่งคุณวิรัตนี่เกิดมาเท่าที่จำได้ไม่เคยเห็นหน้ายายแล้วก็มีพ่อแม่มีน้ามีน้องรวมทั้งตัวคุณวิรัตเป็น5คนก็อาศัยอยู่ที่บ้านยายแหละหลังจากที่ยายตายแล้วตอนนั้นมีเรื่องวุ่นอยู่มากๆเลยลุงนะบอกว่าเพราะยายตายเนี่ยผีที่ยายเลี้ยงไว้เนี่ยมันอาฆาตในปีที่ยายตายปีแรกเลยน้าลูกคนหนึ่งของยายเนี่ยออกไปหากินที่อื่นแล้วก็ตายน้องสาวของคุณวิรัตก็ตายโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุเสร็จแล้วพ่อคุณวิรัตก็เริ่มป่วยบ้างผีเข้าสิงบ้างเรื่อยมาซึ่งลุงก็ต้องมาคอยไล่ผีลุงนี่เรียนคาถาคมมาจากยายมาไล่ผีให้พ่อเสมอวันหนึ่งหลังจากที่คุณวิรัตกลับมาจากเล่นตามประสาเด็กที่บ้านลุงเห็นพ่อนอนเป็นไข้อยู่ที่บ้านก็รู้สึกมีอาการวิเวกวังเวงวิวกลัวๆชอบคนมองดูรอบๆ บ้านโอ้ยน่ากลัวจริงๆแล้วพอใกล้ค่ำสลัวนี่แม่ก็กลับมาจากทำงานกิริยาการแม่คงจะเหนื่อยล้ามากมาถึงก็จัดแจงเข้าทำครัวทำอาหารเวลาผ่านไปสักพักพ่อก็เริ่มมีอาการครางเสียงเบาๆคุณวิรัตก็เข้าไปหาพ่อก็ไม่มองหน้าแต่กระสับกระส่ายมากขึ้นครางหนักขึ้นสักครู่ก็เงียบหายไปคุณวิรัตก็ออกไปช่วยแม่หุงข้าวทำกับข้าวหลังจากที่พ่อเงียบไปได้ไม่นานพ่อก็ชักดิ้นเสียงดังยังกับบ้านจะพังคุณวิรัตกับแม่ซึ่งทำกับข้าวอยู่ก็ทิ้งของรีบวิ่งกันมาดูพ่อเวลานั้นพ่อยิ่งชักหนักขึ้นตัวเกร็งไปหมดทั้งแขนทั้งขาแล้วก็เริ่มเหมือนกับอาการผีสิงแม่ก็บอกให้คุณวิรัตวิ่งไปตามลุงมาคุณวิรัตก็ไปตามด้วยความสับสนนี่มันอะไรกันทำไมมันเข้าบ่อยนักเดี๋ยวคนโน้นเข้าคนนี้เข้าเสร็จแล้วลุงก็มาถึงผีที่เข้าสิงพ่อมีอาการหิวโหยกระหายแล้วก็โมโหโทโสมากเหวี่ยงเท้าลงพื้นแรงๆหลายหนลุงมองอาการแล้วเข้าใจดีก็ถามว่าแกเป็นใครอ่ะแกมาทำไมแกต้องการอะไรผีที่มันเข้าสิงร่างพ่อเขาบอกข้าชื่อไอ้คมผีที่แม่เองกักขังข้าไว้ไงข้านี่ทรมานมานานแล้วถึงเวลาของข้ามาแล้วใครอยากจะกินตับไตไส้พุงของพวกเองทุกคนเลยผู้เสียนก็หัวเราะน่ากลัวคุณวิรัตนี่ตกใจใหญ่กอดแม่ไว้แน่นหลับตาปี๋เลยเสร็จแล้วลุงก็พูดอะไรกับพ่อสักพักก็คุยกันไม่รู้เรื่องลุงก็เลยให้แม่ไปตักน้ำมาทำน้ำมนต์ให้คุณวิรัตลงไปเอาต้นข่ามาเสร็จแล้วลุงก็ท่องคาถาสักพักเอาต้นข่าจุ่มน้ำมนต์ที่เสกฟาดตัวพ่อผีในร่างพ่อเนี่ยกลัวมากแต่ก็ยังดุขู่อาฆาตอยู่งั้นแหละลุงก็ใช้ข่าชุบน้ำมนต์ตีอยู่นานผีตัวนี้ถึงได้ยอมไปพอพ่อเงียบไปสักครู่รู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้ก็พูดกันรู้เรื่องดีปัจจุบันนี้ลุงเสียชีวิตไปแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งส่วนพ่อก็เสียแล้วเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรในตาข้างตัวเกร็งร่างกายสู้ผอมลักษณะการตายเหมือนกันตายได้คืนเดียวเหม็นคลุ้งเลยทั้งที่ฉีดยาเมื่อตอนที่คุณวิรัตจบประถม6ก็ไปขอแม่บวชเนนให้พ่อก็อยู่ที่วัดห้วยครุแม่ก็เลยย้ายให้ไปอยู่กับน้าที่สนามชัยเขตบวชเนนอยู่จนได้พรรษา2แล้วแม่ก็ล้มป่วยไม่ค่อยสบายออดแอดแอดอีกแต่แม่ก็พอทนได้นะคุณวิรัตอยู่ทางวัดก็ไม่ค่อยจะได้ไปมาหาสู่เพราะมันไกลนานๆบางทีปีนึงแม่ก็จะลงมาหาสัก 2-3 ครั้ง เย็นวันหนึ่งตอนที่กวาดลานวัดอยู่แม่ก็เข้าไปหาร้องไห้ร้องห่มเหมือนกับคนหมดที่พึ่งคุณวิรัตก็ชวนแม่ให้บวชชีแต่แม่ก็ยังบอกปัดไม่อยากบวชแม่บอกยังทำใจไม่ได้แม่ยังมีภาระมากลูกวันนั้นก็พูดคุยถามทุกสุขอยู่จนเริ่มมืดแม่ก็เล่าเหตุการณ์อีกอย่างบอกว่าลูกเนเน้แม่มันคนบาปแม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะลูกจริงๆตอนนั้นน่ะเนนก็น้ำตาไหลตามแม่ไปด้วยโยมแม่เล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่คืนนึงประมาณทุ่มเศษๆแม่กระสับกระส่ายสับสนวุ่นวายใจเหมือนกับมีผีจะมารังแกแม่แต่แม่มีพระเครื่องที่ได้จากยายผีมันก็เลยทำอะไรไม่ได้แม่ก็ฟุ้งซ่านอยู่งั้นนอนไม่หลับเกือบสามทุ่มแม่ก็กินยานอนหลับเม็ดหนึ่งเพื่อให้หลับสักพักแม่ก็ง่วงก็ฟังวิทยุก็หลับไปเพราะความเหนื่อยก็หลับสนิทเสร็จแล้วเริ่มรู้สึกตัวอีกทีเมื่อมีคนเสียงใหญ่ๆพูดคุยกันก็รู้สึกตกใจว่ามันอะไรกันมันก็ถามว่าจะเอาฉันไปไหนอ่ะเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าแม่อยู่บนแคร่มีผู้ชายตัวดำๆใหญ่ๆ4คนยกแคร่หามแม่ไปหน้าตาผู้ชายทั้ง4คนน่ากลัวจนแม่แทบกระดิกตัวไม่ได้เสร็จแล้วแม่ก็ไม่มีความรู้สึกมารู้ตัวอีกทีแค่ที่ผู้ชาย4คนนั้นหามมาก็วางลงข้างหน้าก็มีเปลวไฟแผ่ไปทั่วไอร้อนเนี่ยยังร้อนมาถึงแม่เลยมีกระทะใบใหญ่โตมากเลยบรรจุคนได้เป็นร้อยมียักษ์ตัวดำๆคอยจับคนโยนลงไปเสียงร้องเสียงกรีดนี่ดังลั่นไปหมดนะแม่ก็รู้เลยว่ามันเป็นนรกนรกแม่กลัวแต่ว่าแม่มองนานๆเนี่ยความกลัวมันก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับจะเคลิ้มพอมารู้สึกอีกทีเมื่อคนตัวดำตัวหนึ่งเข้ามาจับแม่จะโยนลงไปมั่งแม่กลัวมากเสร็จแล้วตอนนั้นก็เห็นประกายเป็นสีทองคล้ายๆผ้าเหลืองนี่กางกั้นเปลวไฟเอาไว้เสร็จแล้วก็มีเสียงออกมาเหมือนกับนายของพวกยักษ์น่ะบอกว่าสั่งให้เขาเอาไปคืนที่มันยังไม่ถึงเวลาพอสิ้นเสียงไอ้เจ้ายักษ์ตัวนั้นก็ช่วยกันฉุดแม่จากแคร่ลากแม่มาตามทางรกรุงรังแม่จำไม่ได้ว่าทางอะไรแล้วมันก็จับแม่เหวี่ยงลงคล้ายๆมหาสมุทรแม่ก็รู้สึกวิววิวคล้ายๆจะหมดสติรู้สึกตัวอีกทีมือแม่ก็คว้าจับเหล็กอะไรไว้ก็ไม่รู้ทำให้แม่ไม่ตกน้ำแล้วแม่ก็หมดสติไปอีกทีมารู้สึกตัวเมื่อประมาณสัก4 โมงเช้าเจ๊อุไรเมียน้าแสงเข้ามาเรียกแม่ก็รู้สึกตัวแม่หิวน้ำมากมันเหมือนตายจริงๆแม่แน่ใจจริงๆว่าแม่ไม่ได้ฝันไปแน่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยจริงๆตอนนั้นเนนวิรัตบอกว่าขนลุกขนชันไปหมดนี่โยมแม่พูดจริงหรือเปล่านี่นรกสวรรค์นั่นมันมีจริงหรือเปล่านะเสร็จแล้วเนนก็พูดปลอบโยนแม่สักพักก็ให้โยมแม่กลับไปพักบ้านป้าซึ่งวันนั้นเนนก็ตามไปบ้านป้าด้วยแล้วก็นิมนต์พระไปเทศท่านเป็นพระอาจารย์ที่สอนภาษาขอมตอนนั้นยังเรียนภาษาขอมอยู่ก่อนกลับวัดก็ยังยกเรื่องที่แม่เล่าขึ้นมาพูดคุยกันคุณวิรัตเล่าบอกว่าปัจจุบันนี้แม่เริ่มคิดได้ถึงได้บวชชีแต่ว่าตัวคุณวิรัตสึกออกจากเนนแล้วมาทำงานปล่อยชีวิตไปตามกระแสของโลกธรรมก็ทำตามหน้าที่ของมนุษย์โลกแล้วก็คิดว่าจะบวชสมบูรณ์เมื่ออายุครบ20นะที่วัดวิเวกรามนั่นแหละถ้าไม่โดนทหารนะทั้งผลบุญกุศลหนุนส่งแล้วก็จะขอปวารณาบวชตลอดชีวิตเหมือนกันครับนั่นเป็นเรื่องของบ้านที่เลี้ยงผีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้านยางเครือครับเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์ป่าไม้รกครึ้มไปหมดสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกบ้านยางเครือนี่อยู่ห่างจากอำเภอจตุรัสไปประมาณสัก6 กิโลเมตรวัดบ้านยางเครือก็เป็นวัดที่อยู่ติดกับลำห้วยเป็นวัดที่ปลูกสร้างด้วยเสาตะเคียนใหญ่ใหญ่ขนาดคนโอบรอบรวมถึงโรงธรรมด้วยนี่ประมาณสัก24 ต้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่อย่างคือทุกวันพระเสาตะเคียนแทบจะทุกต้นนี่จะพากันตกน้ำมัน